thepressproject.gr. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Καλησπέρα, καλυψέκα. Γράφουν ότι ξεκινήσαμε ρομαντικά, σιγά που είναι ρομαντικό αυτό το κομμάτι, είναι πιο disco. Όπως είναι το GIF του Ταλέπα. Αυτό κάνει ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι αυτό? Είναι η κλασική κίνηση disco με τα... με τα δάχτυλα μπροστά στο πρόσωπο. Α, το, ναι, κάνω τώρα, αλλά δεν έχουμε κάμερα. Ναι, καταλαβαίνεις. Το κάνω, το κάνω. Καλύτερα από ποτέ, απαντάει ο Βάτος Λόκος που ρωτάς τι κάνετε και πώς είστε. Μήπως να το διώξουμε και αυτόν από το chat? Όχι, όχι. Όπως τους άλλους είναι τα πτυχία. Όχι, παιδί μου, είναι φίλος αυτός. Α. Είναι υπερβολική η δόση αισιοδοξία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Είναι υπερβολική, αλλά γενικά μην ανησυχείς. Κανείς δεν λέει αλήθεια όταν λέει ότι είναι καλά. Οπότε είμαστε όλοι παιδιά στην ίδια κατάσταση. Μη στεναχωριέστε. Τι κάνεις, καλά. Τίποτα δεν θα πάει καλά. Καλησπέρα, κυρία Ράνια. Καλησπέρα, Πάτρικ. Καλησπέρα σε όλους. Δεκάλεπτο αισιοδοξία, Κωνσταντίνε. Παιδιά. Πρώτον, ήταν πεντάλεπτο αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει δεκάλεπτο. Και μέσα στην πανδημία περιμένετε να γίνει το πεντάλεπτο δεκάλεπτο. Καλά, και το πεντάλεπτο αμφισβητούμενο ήταν. Τι, ξεκινάγαμε, λέγαμε κανένα χαχαχούχα στην αρχή και μετά αρχίζαμε τη μύρλα. Όχι ότι ήταν και θεσπισμένο πεντάλεπτο που θα λέγαμε πράγματα αισιόδοξα, όντως και κυριολεκτικά, που θα λέγαμε δηλαδή ότι θα πάει κάτι καλά και, και μας κράταγε και πέντε λεπτά. Αυτό είναι μύθος ότι έχει καθιερωθεί αυτή η πεποίθηση τώρα ότι εμείς περνάγαμε ένα πεντάλεπτο κάθε μέρα, κάθε μέρα που λέγαμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ξεκινάγαμε, μπορεί να γελάγαμε, αυτό ναι, αλλά αυτό το κάνουμε όσο χάλια και να είναι τα πράγματα, σας διαβεβαιώ. Ναι. Οπότε, εντάξει, μέχρι εκεί να το δεχτώ. Ότι δηλαδή σε μια κατάσταση κάπως έτσι ραδιοφωνικής μέθης, χωρίς αλκοόλ, συζητάμε πάντα σε πείσμα της πραγματικότητας. Αυτό να το κάνουμε. Θέλω, δηλαδή, έχει γίνει γυφάκι το δεκάλεπτο. Δηλαδή, τώρα 10 από τα 60 λεπτά, ας πούμε, της εκπομπής. Αισιόδοξα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Σε ποιους μιλάτε. Για μαζευτείτε. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Για μαζευτείτε λίγο, παιδιά. Σε ποια χώρα ζείτε. Εδώ είναι φάρμα των ζώων. Βασικά δεν φταίμε εμείς. Φταίει η χώρα. Γελάει, λέει, να απαλύνει τον πόνο. Έλα, έλα στην παρέα μας. Θύχτηκαν επειδή τους είπαμε αισιόδοξη. Προφανώς. Όχι, εντάξει, παιδιά, δεν το πήραμε στα σοβαρά. Αν το παίρναμε στα σοβαρά, θα είχαμε φυγεί, θα μας είχατε πατήσει το ζωνάρι και θα ήμασταν έτοιμοι για καυγά. Ξέρουμε ότι το λέτε στα αστεία, ότι ποτέ, ποτέ δεν έχουμε δώσει την πεποίθηση, ότι, την εντύπωση ότι πιστεύουμε πως κάτι θα πάει καλά. Δεκάλεπτο είναι απλά σε 2-5 λεπτό δώσει. Κοίτα, ήδη είμαστε στα 5. Αν μετράει το σημερινό. Δηλαδή, 5 λεπτά δεν έχουμε πει τίποτα. Αθώος ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος. Α, θα το βάλει στα. Γι' αυτό δεν το ξεκινάς. Ναι, πάει. Ναι? Πάει. Μπράβο. Να ξεκινήσουμε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Θανώ... Έχουν πιάσει τόπο τα μαθήματα. Εγώ, όταν μιλάω με το κοινό μας εδώ πέρα, θέλω να δίνουμε θετική ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε την ιστορία. Μπορεί να μην την είχατε παρακολουθήσει. Βρέθηκε στο δικαστήριο ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος. Εγώ τυχαίνει να τον ξέρω. Τον ξέρω λίγο, απλώς έχουμε μιλήσει μαζί σε μια εκδήλωση με τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αξιόλογος. Είναι από τα μέλη του δικτύου, με σημαντική δράση και έργο και παρουσία. Βρέθηκε τώρα εκεί πέρα να πρέπει να απολογηθεί, γιατί απλώς εμφανιζόταν το τηλέφωνό του στις υπευθύνους του site, οπότε το έφαγε αυτός. Γιατί υπήρχαν καταγγελίες για έναν καραβανά ο οποίος είχε συμπεριφορά σατράπη, και οι καταγγελίες, μάλιστα, από ένα σημείο και μετά, οι καταγγελίες αυτές δεν ήταν ονομαστικές, αλλά αυτό τι σημασία έχει τώρα? Λίγο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, λίγο να έχει το μηχανισμό με το μέρος σου, σε χρόνο ρεκόρ κινούνται διαδικασίες, βρίσκεται ο άνθρωπος να απολογείται, βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου εκεί πέρα, γιατί στρατός είναι αυτός. Δεν θα λέτε, παιδιά, ότι θέλετε για το στρατό. Ο στρατός είναι η μεγαλύτερη εξουσία. Mm-hmm. Ο στρατός είναι που μας θυμίζει ποιος είναι στην εξουσία. Και κάπως έτσι, και με μικρά, με πενιχρά αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή δημοσιεύεται καταγγελία, είναι ανώνυμη καταγγελία προφανώς για ευνόητους λόγους, θα δημοσιεύεται σε ένα blog στον Σπάρτακο, που okay, δεν αναγνωρίζει το σεισμικός φορέας, παρά το γεγονός ότι κάνει μια δουλειά. Και μέσω του τηλεφώνου που είναι για τις καταγγελίες, ξέρουμε τη συκοφαντική της δουλειά, δεν έκανε αυτός που το δημοσίευσε. Ξαναδεί τέτοια, η αλήθεια είναι, και νομίζω και στο Σπάρτακο έχουμε ξαναδεί τέτοια πιο παλιά. Νομίζω και με τον Νίκο τον Αργυρίο, ανάλογη υπόθεση. Τέλος πάντων, αθώθηκε σήμερα στο. Πού έγινε, στην Ξάνθη, Όχι, Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Αν ήταν αύριο, παιδιά, μπορεί να ήμουν και εγώ, γιατί εγώ θα πετάξω αύριο για την Αλεξανδρούπολη και δεν θα είμαι στο ραδιόφωνο του The Press Project, θα πάω να μιλήσω στην Ξάνθη. Οπότε νόμιζα ότι μπορεί να τύχει να είμαι εκεί την ημέρα του δικαστηρίου, αλλά δεν έπεσα έξω για μια μέρα. Εντελώς τυχαίο είναι αυτό, αλλά δεν συνέπεσε. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφέρεται εδώ πέρα στην δημοσίευση ότι οι καταγγελίες του 14 και του 18 προέρχονταν από διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς οι καταγγέλλοντες να γνωρίζονται μεταξύ τους ή να τους συνδέει κάποια άλλη σχέση, και παρόλα αυτά είναι καταγγελίες οι οποίες αθροίζονται και προστίθενται. Και δημοσιεύθηκε μια απαντητική επιστολή του αξιωματικού με την απαλλακτική απόφαση του στρατοδικείου, αλλά αυτός προχώρησε σε μηνύσεις κατά των διαχειριστών του blog, με αποτέλεσμα αυτό που είδαμε τώρα, να σέρνεται ο Χαραλαμπόπουλος. Ναι, πρότειναν να δημοσιεύσει απάντηση μαζί με την απόφαση του στρατοδικείου. Δεν έγινε αυτό, μηνύσεις. Πολύ απλά πράγματα. Οι μηνύσεις είναι η καλύτερη λύση. Και ξαναλέμε τώρα, με συγχωρείτε, υπήρχαν αλλεπάλληλες καταγγελίες, δεν είχαν δημοσιευτεί ονομαστικά. Παρόλα αυτά, αν μπορείς να ασκήσεις πίεση στον Σπάρτακο με δικαστικά μέσα, γιατί να μην το κάνεις. Πολύ ωραία ιδέα είναι. Mm-hmm. Και γενικώς τώρα δικαιώματα και φαντάρι δεν πάνε μαζί. Έτσι δεν είναι? Και μέσα στην πανδημία δεν πήγαν. Κολοφάνταρα τώρα θέλουν και δικαιώματα. είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Νομίζω και εγώ ότι γενικά ό,τι συμβαίνει σε ένα φαντάρο, καλό συμβαίνει. Mm-hmm. Μέσα στη μανδημία ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τα έβγαζε ο Σπάρτακος με τις καταγγελίες, τα λέει και εδώ στην εκπομπή στο The Press Project. Πήχε και με τις άδειες που στερήθηκαν, δίνονταν άδειες σε αξιωματικούς ή τα κολοφάνταρα που είπε και ο Κωνσταντίνος δεν είχαν δικαίωμα σε άδειες. Ο ιός μεταδίδεται στο στρατό ανάλογα με τη βαθμίδα. Καταλαβαίνεις πώς πάει, Κωνσταντίνε. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Συν τις συνθήκες υγιεινής. Θέλω να την κάνει που επικρατεί σε πολλά στρατόπεδα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήταν λίγο... και ζητούσαν τεστ τώρα σε διάφορα στρατόπεδα και λοιπά. Είναι μια μόνιμη κατάσταση και κάθε τόσο βρίσκεται και στο εδόλιο το δίκτυο που δημοσιεύει αυτές τις καταγγελίες, που έχει και δράση, και γι' αυτό είπα ότι μπορεί να μην αναγνωρίζει ο θεσμός, αλλά αποτελεί έναν φορέα των δικαιωμάτων του φαντάρα, το μόνο πρακτικά που εντάσσεται και στο αντιπολεμικό κίνημα. Πληρώνονται τους ταΐζους, στέλνουν εκδρομές και έχουν και παράπονα, χάρη στη φαντάρη. Γενικά, παιδιά... πώς είναι, 360 το μήνα, κάπου τόσο. 360 παίρνετε και τον κόσμο που παίρνετε, που λέμε. Όχι, νομίζω ότι είναι 7. Δεν θυμάμαι. Πόσο είναι, δεν είναι. Είναι μονοψήφιο αριθμός ευρώ το μήνα. Ο στρατός είναι το παιδάκι της... Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ναι, σε γενικές γραμμές, παιδιά, να μην είμαστε μέσα στην κρίνια και τα παράπονα συνέχεια. Mm-hmm. Ο ελληνικός στρατός είναι μια τεράστια μηχανή που απορροφά χρήμα και δραστηριότητα στο όνομα των υψηλότερων ιδανικών της ελληνικής κοινωνίας. Α, αυτό. Ναι. Okay. Δηλαδή... πώς τα λένε αυτά, τι παίζανε τότε να δεις, όχι προπό, δεν παίζανε προπό, παίζανε ούτε ξυστό, κάποιο τέτοιο. Ήτανε το αντίστοιχο τέτοιο που ήταν της μόδας όταν είχα πάει φαντάρος εγώ, και νυχτερινή διασκέδαση. Αλκοόλ δηλαδή και αυτά τα χαμηλής κατανάλωσης τυχερά παιχνίδια για τον απλό κοσμάκι, όχι καζίνο ας πούμε. Αλλά αυτά που στα τρώει λίγο-λίγο. Αυτές ήταν mm-hmm. οι βασικές ενασχολήσεις των καραβανάδων. Mm-hmm. Και με αυτά έχεις μαζί τώρα τον κόσμο που σέρνει το κορμί του για ατελείωτους μήνες, παριστάνοντας ότι κάτι κάνει. Και εντάξει. Σε εμάς ήταν 980 δραχμές, έδινες 20 και έπαιρνες 1000. Άλλος από εκεί τώρα ήρθε να μας πει από τα προπολεμικά. Ναι. Για να πάρουμε την πόλη και έτσι. Ευτυχώς η καλή μας κυβέρνηση, να θυμίσουμε ότι έχει αυξήσει, δηλαδή σε αυτό που είπες, το ξυστό, το στοίχημα, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτή την περίοδο. Έχει προσθέσει 3 μήνες ακόμα. Είναι μια από τις μεταρρυθμίσεις που πέρασαν μέσα στην πανδημία. Μια από τις πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Είναι αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο. Φιλελευθερισμός. Από 9-12. 8,70 είναι ο μισθός. Παιδιά, αποφασίστε. Αυτά η Μέδουσα τα λέει, που θα είναι τώρα, θα υπηρετεί. Ναι. Ποιος ξέρει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Έτσι γίνεται, Θάνο μου, η έρευνα. Λες κάτι, γράφει το chat, το λες μετά στο μικρόφωνο. Ναι, έχω κάτι τάψη ανοιχτά, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα κάτσω να το ψάξω. Οπότε το πετάω έτσι και τα υπόλοιπα το chat. Τώρα, έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Ναι. Για τέτοια ζητήματα. Σιγά. Ζητάνε να τους πεις για την ομιλία στην Αλεξανδρούπολη. Στην Ξάνθη θα στην Ξάνθη. Είναι, θα βιντεοσκοπηθεί και θα βγει μετά σε βίντεο. Θα είναι στο πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Θα σας πω. Μην είστε ανυπόμονοι. Mm-hmm. Μην είστε ανυπόμονοι. Θα πω. Για το press θα είναι χοντρικά. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Ξέρω εγώ. Ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εδώ παίζω με τα παιδιά μου. ναι. Για το press θα είναι. Παιδιά. Θα τη δείτε. Ναι. Θα τη δείτε, θα βγει σε. TPP Ambassador. Ναι, TPP. Λίγο πολύ. Ναι. Κακεντρέχεια δεν έχει όρια στο chat. Περίμενα, λέει, να τελειώσει στρατό, γιος του Μητσοτάκη για να αλλάξει θητεία. Το καταδικάζουμε. Ήταν βέβαια μια από τις ευκαιρίες που είχε για επικοινωνιακή προβολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκείνες φωτογραφίες, όχι ορκίστηκε, όχι πάει φαντάρος, πάει να υπηρετεί στην πατρίδα. Στο ενδιάμεσο δεν μάθαμε τι έγινε και πώς υπηρέτησε την πατρίδα. Μένουν αυτά τα ερωτήματα. Μαζί με μια άλλη επικοινωνιακή προβολή, και δεν είναι στα νέα του The Press Project, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε, για το λογαριασμό Twitter του Peanut. Για πες. Κάνα λογαριασμό Twitter στο σκύλι που υιοθέτησε ο Μητσοτάκης. Είναι αυτός που φωτογραφήθηκε μαζί με τον Μπογδάνο. Ναι, που φαίνεται ο Peanut και κάπου πίσω ο Μπογδάνος. Τον επηρέασε ο Μπογδάνος, δηλαδή. Νομίζω είχε γίνει πριν, δηλαδή, ο λογαριασμός. Είναι unofficial, θέλω να ξέρω. Δεν το χειρίζεται ο ίδιος ο σκύλος. Δεν το χειρίζεται ο ίδιος, αυτό είναι σημαντικό. Και είναι λογικά μια αυθόρμητη πρωτοβουλία υποστηρικτών του Peanut του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να του φτιάξουν ένα λογαριασμό στο Twitter. Σίγουρα δεν είναι κάτι άλλο. Και τώρα το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης που παίρνει τα likes από το Αγκαντούγκου είπε να κάνει και αυτό. Σίγουρα. Ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό, το έχουμε κοιτάξει. Κάποιος δεν το έχει κάνει. Σίγουρα κάποιος δηλαδή, το έχει κάνει αυτό. Πρωτότυπη ιδέα τώρα του επικοινωνιακού επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε λίγο. Παιδιά, είναι αυτή η έρευνα που λέγαμε. Ας κάνουμε λίγη έρευνα. Ναι. Η γάτα της Ακελαροπούλου ακόμα είναι χωρίς λογαριασμό. Θέλω να δηλώσω. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε και πώς τη λένε τη γάτα της Ακελαροπούλου. Δεν με νοιάζει. Είναι φοβερό. Εντάξει, Κωνσταντίνο, θα σου πω γιατί πρέπει να κριτικεί. Όχι. Εντάξει, γάτα σε Κελαροπούλου. Απλώς ήθελα να πω ότι είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αυτό το εδώ ο κόσμος καίγεται, που είναι και λίγο κυριολεκτικό τις τελευταίες μέρες. Ξεκινήσαμε νωρίς με φωτιές. Κάπως έχει μια δραματική επικαιρότητα. Γιατί όλα αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Η επιτυχημένη επικοινωνία είναι όταν δεν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, ας πούμε, του Τσίπρα λέμε ότι δεν ήταν επιτυχημένο αυτό στο μάτι, γιατί άρχισε να γίνεται αντιληπτό από νωρίς ότι γνώριζαν ήδη την ύπαρξη νεκρών και παρίστανταν ότι δεν το ξέρουν, οπότε κάπως απογυμνώθηκε. Μια κίνηση επικοινωνιακή για να πετύχει πρέπει να ξεχνάς, είναι σαν ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Mm-hmm. Πρέπει να παρασύρεσαι και να βλέπεις τον πρίγκιπα Άμλετ πάνω στη σκηνή και όχι έναν ηθοποιό που υποδίεται τον Άμλετ. Πρέπει να παρασυρθείς λιγάκι και να νοιαστείς για το σκυλάκι, να νοιαστείς για το γατάκι, να ακούσεις αυτή τη σύσκεψη χωρίς να σκέφτεσαι παιδιά εδώ μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Mm-hmm. Χρειάζεται δηλαδή, όπως συμβαίνει σε οποιοδήποτε καλλιτεχνικό γεγονός, να αφαιθείς λίγο σε αυτή την ψευδαίσθηση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής κίνησης. Ότι γίνεται στο περιθώριο της κανονικής πολιτικής και δεν το παρατηρείς. Σου φαίνεται χαριτωμένο και λες, α, κοίτα. Όταν ανάβουν σιρήνες που φωνάζουν ότι εδώ παιδιά έχουμε επικοινωνιακή διαχείριση και αναβοσβήνουν φωτεινές επιγραφές, αυτό δεν είναι καλή επικοινωνιακή διαχείριση, mm-hmm. είναι κακή. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια προσπάθεια να αποσπάσεις την προσοχή μας την ώρα που γίνεται χαμός. Και εδώ mm-hmm. που τα λέμε, δεν έχει ηρεμήσει η κοινωνία μας. Δεν βρίσκεται σε αναβρασμό όπως βρισκόταν το Μάρτιο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πίεση και νεκρή. Εξακολουθεί να είναι πίσω το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αυτά εξακολουθούν να συμβαίνουν. Οπότε οι προσπάθειες αυτές, ξέρω, σκυλάκια, γατάκια, αυτάκια, είναι πράγματα τα οποία λειτουργούν κάπως προκλητικά. Mm-hmm. Και που θέλω να καταλήξω με αυτό, παιδιά, πάντα όταν βλέπετε είδηση που να αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Peanut, πάντοτε φατσούλα angry. Δεν σταματάμε, δεν κολώνουμε, δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε. Πάντα φατσούλα angry. Ο Μαριμέλ, στη Φιλανδία ο σκύλος του Προέδρου είχε λογαριασμό με δεκαπλάσιους ακολούθους από τον Πρόεδρο. Πέθανε πρόσφατα και έγινε πανικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως εμπνεύστηκαν από εκεί. Ευχαριστούμε, Μαριμέλ. Παιδιά, ελέγχεται. Σίγουρα ήταν ο πρώτος σκύλος Φιλανδίας, ο Λενού, όπως βρίσκω ήδη στα social, γιατί συνεχίζουμε αυτή την έρευνα. Δεν βρίσκω το θέμα του θανάτου. Πάντως ναι, ισχύει, πάρα πολλές φωτογραφίες. Επίσης περίεργη επιλογή σκιού, είναι λίγο άσχημο θα πω εγώ. Ρεθανό. Αλλά... μπορούμε να το λέμε αυτό με τα σκυλιά. Νόμιζα ότι είναι σαν τα μωρά. Που πάντα παριστάνεις ότι είναι ωραία. Όχι, γιατί να μην μπορούμε να το λέμε, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Εγώ κάπως ντρεπόμουν. Δηλαδή είσαι από αυτούς που λένε και είναι λίγο άσχημο το μωρό σας. Εγώ δεν το λέω στα μούτρα, συγγνώμη. Τα μωρά δεν μου φαίνονται άσχημα, θέλω να σου πω. Υπάρχουν άσχημα μωρά. Ποτέ δεν σου φαίνονται άσχημα. Δεν θυμάμαι. Καλά, δεν έχω δει και πολλά έτσι μωρά από κοντά, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, είναι τη ηλικία. Δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, δεν έχω και ανήψια τέτοια μικρά. Δεν πάει συγγενικά για να πω ότι έχω ένα ανήψι 2 χρονών. Αλλά δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Κάθε όταν μου δείχνουν φωτογραφίες, ας πούμε. Τύπου, όχι, θα πω γιατί θα πω καλά λόγια, αλλά από μέσα μου λέω. Με γλυκούλησα. Στα σκυλιά είμαι πιο όμως. Κάθε σκύλος έχει τη δική του ομορφιά. Μπράβο, μπράβο. Θα μπλέξουμε τώρα με τους ιδιοκτήτες. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Κάθε σκύλος έχει τη δική του ομορφιά και κάθε άνθρωπος. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πες μας μια επιτυχημένη επικοινωνιακή διαχείριση. Εδώ να σε δω. Εγώ ήθελα να πω ότι υπάρχει σίγουρα ο δεκάλογος των αποτυχημένων επικοινωνιακών διαχειρίσεων. Ας πούμε, για να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται και λίγο ΣΥΡΙΖΑΚΙ με ελληνικό στη συνέχεια. Είπες για το μάτι, υπάρχει και ένα άλλο αξίωμα που λέει ότι όταν εγκαινιάζεις ένα έργο, πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή, ή τουλάχιστον είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Όπα. Εγκαίνια σταθμός μετρό Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Κιόλας. Κάτι είχαμε. Είχες γράψει και το είχε μεταδώσει και το είχε αναφέρει θέμα. Και το πρώτο θέμα. Ναι. Πα. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι αυτές οι. Και πάει να κάνει εγκαίνια στον έτοιμο σταθμό χωρίς έτοιμο μετρό τώρα. Εντάξει, καημένε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν. Αν ήταν να διαλέξεις. Κάτσε. Παρακαλώ. Αν ήταν να διαλέξεις μεταξύ ενός γουρουνιού και ενός περιστεριού για κατοικίδιο, τι θα διάλεγες? Νομίζω γουρούνι. Σε μένα απευθύνεται. Σε μένα. Α, για πες. Νομίζω γουρούνι. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο κατοικίδιο το γουρούνι. Δεν έχω δηλαδή. Δεν ξέρω, το περιστέρι μου φαίνεται πιο σπαστικό. Κάνει και τέτοιο, πρέπει να καθαρίζει. Εδώ το γουρούνι πρέπει να καθαρίζει, αλλά μου φαίνεται λίγο πιο φαν. Πού θα το έχεις, Ρεθάνο, το γουρούνι? Περιφέρεται, ξέρω εγώ. Το γουρούνι λέει για να το έχω πρόχειρο για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, αυτά τα αστεία σε λίγο. Ναι. Ξέρετε, σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να τα ανεχόμαστε στο chat. Ετοιμαστείτε. Τα γουρούνια είναι πανέξυπνα ζώα. Ναι, γενικά... Μπράβο, ευχαριστώ, σωστά απάντησα. Τι, που θα διάλεγες αυτό, που θα διάλεγες το γουρούνι. Ναι. Το γουρούνι μπορεί να σε φάει στον ύπνο σου. Γίνεται όλο και πιο βίαιη γίνεται αυτή η συζήτηση. Κάτσε, θέλω τεκμηρίωση γι' αυτό όντως. Ότι μπορεί να σε φάει στον ύπνο στο γουρούνι. Ρεθάνο, να σου πω κάτι τώρα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά είσαι δημοσιογράφος. Πρέπει να πάψεις να ενημερώνεις από το chat. Λέει κάποιος μπορεί να σε φάει το γουρούνι στον ύπνο. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις, ρε Κωνσταντινέ. Πριν λίγο διάβαζα για τους κρύους. Α. Παρέθεσε. Έτσι, επειδή μια που είμαι εγώ κρυός, ας πούμε, διάβαζα για τα ζώδια. Μαζί διαβάζαμε. Ναι, διαβάζαμε για τα ζώδια. Διαβάζαμε για τους κρύους. Ναι. Δεν θα σας πούμε ακόμα κάτι. Α, ο Πάτμαν μας στέλνει εδώ πέρα για τα. Για τα γουρούνια. Υπάρχουν κάτι πολύ μικρά, είναι γλύκες. Γράφει ντροχ και ισχύει αυτό. Έλα ρε. Στα αγγλικά λέγεται teacup pig, κάπως έτσι. Και κάτι σαν νεογέννητο, το γουνουράκι είναι προσωποποίηση της γλυκύτητας. Γενικά τα μωράκια είναι. Αν έχει δει κανείς How I Met Your Mother θα καταλάβει ακριβώς γιατί μιλάω. Μάλιστα. Ο Ταλέπας ήταν ο μόνος που είπε κάτι μακάβριο δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία που θα σε φάει στον ύπνο σου. Άλλοι μας βάζουν εκεί πέρα χαριτωμένα. Ήταν ερώτηση παγίδα. Χαριτωμένα. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις στο θέμα της απειλής. Α, λοιπόν, σε μια φάρμα γουρουνιών που δούλευα. Αυτό μετράει τώρα στους ειδικούς. Συγγνώμη. Τώρα. Δεν μετράει για ειδικός αυτός που το γράφει. Κάτσε, όχι, γιατί είναι βιωματικό. Λοιπόν, να το διαβάσουμε το post, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και τόσο συνηθισμένο αυτό που γράφει. Σε μια φάρμα γουρουνιών που δούλευα, ήδη μέχρι εδώ έχει κερδίσει την προσοχή μας. Δηλαδή, μετά το διαβάζεις ολόκληρο, παιδιά. Και λέει μετά, έπρεπε να πάω στα μικρά να τους ακουμπάω τη μύτη τους για να συνηθίσουν την ανθρώπινη επαφή. Για μισή ώρα κάθε μέρα. Γλύκα ήταν. Και να ρωτήσω κάτι. έπρεπε να ακουμπάς με τη μύτη σου ή με το χέρι. Δηλαδή πήγαινες και έκανες μύτη-μύτη. Το φιλί των Εσχημών, ας πούμε. Για να έχουμε μια απάντηση λίγο γρήγορα για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Ή να πάμε και σε διάλειμμα, αν μπορείς. Ναι. Θα περιμένουμε, δεν έχω θέμα. Παιδιά, όχι, δεν αφήνουμε ειδικούς να μας μιλάνε για ζητήματα της επιστημονικής τους αρμοδιότητας. Εδώ πέρα, όταν υπάρχει το προσωπικό βίωμα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και γενικά, αν έχει και κάποιος άλλος μια τέτοια ιστορία που ακουμπάει μύτες γουρουνιών για μισή ώρα κάθε μέρα για να συνηθίσουν την ανθρώπινη επαφή, τέτοια βιώματα γενικά με το χέρι, λέει. Α, με το χέρι. Μάλιστα, με τα δάχτυλα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτή την πληροφορία, Θάνο, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε για ένα διάλειμμα. Βεβαίως. Έκανα tap-tap-tap. Ήταν εργάτης. Όχι, παιδιά, εργάτη θα τον ακούσεις. Είμαι εργατιά εδώ. Από τις φάμπρικες, ιστορίες στην φάρμα των ζώων. Το βίωμα του εργάτη που πήγαινε και έκανε tap-tap-tap στη μύτη του γουρουνιού για να συνηθίσει την ανθρώπινη. Εντωμεταξύ, ιστορίες προλεταριάτου. Ρε, να σου πω κάτι. Το κάνει για να συνηθίσουν την ανθρώπινη επαφή, για να μην τρομάξουν την ώρα που θα τα σφάξουν. Γιατί χαλάει το κρέας. Για να μην σε φάνε, λέει, πρέπει να τα κουμπάς. Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Λοιπόν. Έπρεπε να το κλείσεις έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ ανεβαστική η κουβέντα. Θέλω να δεκάλυψω εδώ. Ξέρεις, έχουμε πάει μισή ώρα καραγκιόζηλίκη. Έχει γράψει ένα διήγημα ο Γιάννης ο Παλαβός γι' αυτό. Είναι μια φρικτή ιστορία το πώς αντιμετωπίζουν το άγχος των γουρουνιών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε, περίμενε, έχει κι άλλο μετά. Τι? Α, επειδή πες ευχαριστούμε πολύ, πάμε για διάλειμμα τώρα. Ναι, διάλειμμα. Δεν θα στελέσεις. Θα γυρίσει μετά. Λοιπόν, αμολάει τοξίνες, ναι. Λοιπόν, σε 3 λεπτά πάλι εδώ, παιδιά. Μελετήστε ό,τι θέλετε για τα γουρούνια, ώστε να επιστρέψουμε εδώ πέρα. Θα υπάρξει ένας σύνδεσμος. Θα μιλήσουμε μετά για την αστυνομία, τα ΜΑΤ κτλ. Ό,τι θέλετε για χοιρινά, το συζητάμε και το λέμε. Я тебе спеваю весня ночку, сею, сею, сею, сею, коноплю. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την Φάρμα των Ζώων, ο Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Που είχαμε μείνει. Στην επικαιρότητα. Γουρνολογία. Γουρνολογία. Ναι, ναι. Κάναμε. Δεν το περιμένατε αυτό σήμερα. Μετά να ασχολούμαστε με γουρούνια. Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε. Ασχολούμαστε αρκετά με γουρούνια. Ναι. Ασχολούμαστε αρκετά με γουρούνια. Νομίζω ότι αξίζει. Συνταγματικό δικαστήριο. Θάνο. Α, ναι. Έκρινε ότι Μέρκελ και Σόιμπλε αποφάσισαν για την Ελλάδα χωρίς την έγκριση της Γερμανικής Βουλής. Θυμάστε το 2015. Θυμάστε. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσοι θυμούνται το 2015. Τώρα εδώ πέρα είστε μικρά παιδιά, μπορεί να έχετε ακούσει κάτι, να έχετε διαβάσει τα βιβλία της ιστορίας, που να θυμάστε τώρα τι συνέβαινε στην Ελλάδα το 2015, εκεί που η τιμημένη χώρα μας ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που λαμβάναμε ειδοποιήσεις από το BBC, όποιος έχει την εφαρμογή δηλαδή του BBC, λάμβανε ειδοποίηση ότι τέλειωσε το Eurogroup, ας πούμε, το κρίσιμο Eurogroup, που περιμέναμε βγαίνει, δεν βγαίνει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Λοιπόν, και το ανώτατο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο της Καρλσρούης αποφάσισε μετά από προσφυγή του κόμματος των Πρασίνων ότι αυτά που παρακολουθούσαμε τότε, που ήταν τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε η Μέρκελ, τι είπε ο Σόιμπλε, που έλεγε ο Σόιμπλε, έλα τελείωνε τώρα, φύγε, είσαι μάγκας φτού κολύμπα, που έλεγε στον Βαρουφάκη κάτι τέτοια. Ναι. Ναι. Δεν υπήρχε ενημέρωση της Γερμανικής Βουλής. Και βεβαίως αυτό από μια άποψη είναι παράνομο, παράτυπο, δεν έπρεπε να συμβαίνει έτσι. Από μια άλλη άποψη είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε όλη αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, εξωθεσμικά. Όλο αυτό θυμόμαστε ότι ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι που γινότανε σε αυτά τα άτυπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κρατούσαν πρακτικά, και σχολίασε ο πρωταγωνιστής της περίοδου εκείνης, ο Βαρουφάκης, ότι τώρα μετά την απομάκρυνση εκ του Ταμείου τι σημασία έχει, και νομίζω ότι αυτό είναι εν μέρη σωστό. Καταλαβαίνω πώς το λέει, γιατί όντως είναι πράγματα που λέγονται εκ των υστέρων, όταν πια δεν έχουν αξία. Αλλά απ' την άλλη και εκείνος και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχουν μία αξία, γιατί αθρίζονται σε μια μακρά λίστα από παραδοχές που εκείνη την περίοδο εμφανίζονταν ως τρέλες του Βαρουφάκη και σιγά σιγά έχουν καταστεί ένα μέρος της πραγματικότητας, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς να εκπλήσεται κανείς. Δηλαδή λέγεται ότι εντάξει, τώρα ναι, αυτό που κάναμε τότε το κάναμε για τις τράπεζες, εντάξει, τι θες τώρα. Πράγμα το οποίο εκείνη την περίοδο δεν έλεγε κανείς, ή έλεγε χονδρικά ο Βαρουφάκης, δεν έλεγε μόνο ο Βαρουφάκης, αλλά ήταν μια αιρετική και πολύ επιθετική άποψη στην οποία εναντιωνόταν όλο το μηντιακό σύστημα στη χώρα μας. Αλλά σιγά σιγά περνώντας ο καιρός και φεύγοντας κανείς, εγκαταλείποντας την καρέκλα από την οποία δρούσε εκείνη την περίοδο, μετά μπορεί να τα πει αυτά. Ναι, πλέον έχουμε, καθόμασταν και το σκεφτόμασταν, γιατί θα χρειαστεί στον Κωνσταντίνο για το πόσοι έχουν ζητήσει συγγνώμη ή τα έχουν παραδεχθεί αυτά. Η απάντηση είναι οι περισσότεροι όταν αποχώρησαν από τις θέσεις που είχαν. Δηλαδή, έχει μείνει της Λαγκάρτ η συγγνώμη. Ένα λάθος κάναμε εκεί στο πολλαπλασιαστή. Τώρα πάμε πιο πίσω. Πάμε 2011-2012. Ένα λάθος στο πολλαπλασιαστή. 200.000 παραπάνω θέσεις εργασίας χάθηκαν. Συγγνώμη, εντάξει, λάθη κάνουμε. Βάλε μου 4 στο μάθημα, ξέρω. Του Ντάισελουμ ήταν ένα από τα τελευταία. Είναι αρκετοί που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα. Το αν σημαίνει κάτι που ρωτάει ο Τζβάλιν, νομίζω όχι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αποχαρακτηριστεί κάποιο έγγραφο όπως ρωτάει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και απόρριτα έγγραφα που να κρατούνται, τέλος πάντων, με την έννοια και να, που να αφορούν τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι είναι ακόμα και τα σχέδια της Ευρωζώνης για, το, για τα, τα Plan B, για το τι θα γινόταν αν η Ελλάδα δεν έπαιρνε το τρίτο μνημόνιο, που ήταν απλά ένα σχέδιο επί χάρτου, το οποίο είχε τροποποιηθεί και υπήρχε από το 12, υπάρχει, απλώς δεν έχει δοθεί ολόκληρο στη δημοσιότητα. Έχουν βγει αρκετές περιγράφεται σε βιβλία, νομίζω στο βιβλίο του Μοσκοβισσή, και έχουν δοθεί σχετικά δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο φοβερό και τρομερό έγγραφο που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από, το, από την διαπραγμάτευση. Πάντως, ναι, ούτε η Ελληνική Βουλή είχε καλή εικόνα και ούτε η Γερμανική Βουλή είχε καλή εικόνα για το, για το τι γινόταν μέσα στα Eurogroups. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, στην αιτιολόγηση της απόφασης επισημαίνεται ότι ήδη στις 10 Ιουλίου του 2015, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup, το Γερμανικό Υπουργείο έχει στείλει στον πρόεδρο των Γερούν, τον Βάστα Γερούν, και σε ορισμένους Ευρωπαίους πολιτικούς και υπαλλήλους της Ευρωζώνης, κείμενο στην αγγλική γλώσσα με τις γερμανικές θέσεις. Και λέει: η πρόταση για προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, όπως και άλλα σημεία του γερμανικού κειμένου, συμπεριλήφθηκαν στην τελική απόφαση. Δεδομένου ότι τόσο μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, όσο και ένα τρίτο πρόγραμμα βοήθειας θα προσέκρουαν στις δημοσιονομικές αρμοδιότητες της Γερμανικής Βουλής, η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να την ενημερώσει το συντομότερο δυνατό, πλήρως και αναλυτικά. Ακόμη και για τις πρωτοβουλίες και τις διαπραγματευτικές της θέσεις. Τώρα αυτό είναι σαν να ζητάς δημοκρατία και διαφάνεια όμως. Έτσι όπως το λένε. Δηλαδή τώρα ότι θα διαπραγματεύεται ο άλλος και θα πρέπει να ενημερώνει και τα επίσημα όργανα με τα οποία ασκείται πολιτική στις δυτικές δημοκρατίες. Το γράψε σωστά ο Φανφάρας και έκανα εγώ, και μου θύμισε ότι εγώ έκανα λάθος πριν με το «δεν υπάρχει ένα έγγραφο». Σε λίγο θα μας πείτε ότι μας έκλεισαν και τις τράπεζες επίτηδες. Υπάρχει λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο πρέπει και περιμένουμε εδώ και χρόνια να μάθουμε. Είναι η γνωμοδότηση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον τότε διοικητή της, τον Μάριο Ντράγκη, για το αν είναι νόμιμη, αν είναι νόμιμο το κλείσιμο των τραπεζών. Υπάρχει προσφυγή Βαρουφάκη μαζί με έναν Γερμανό ευρωβουλευτή σε διάφορα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να θυμίσουμε την υπόθεση ότι ο Ντράγκη, όταν αποφάσισε να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες, μια διαδικασία που δεν ξεκίνησε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015, ξεκίνησε πρακτικά το Φεβρουάριο, με όλες εκείνες τις κινήσεις να βγάλει την Ελλάδα από το τάδε πρόγραμμα και λοιπά, δεν υπάρχει λόγος να μακρηγορήσουμε σε αυτό, δεν συμβουλεύτηκε τη νομική υπηρεσία της Εκουτού για άγνωστο λόγο, προσέφυγε σε ιδιωτική εταιρεία. Τη γνωμοδότηση αυτή είχε αρνηθεί να την δώσει στη δημοσιότητα, δημιουργώντας παραπάνω ερωτήματα, και υπάρχει εδώ και χρόνια μια προσπάθεια για αυτό το κομμάτι της διαφάνειας να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η γνωμοδότηση, για να δούμε αν και πόσο ήταν σύνομο με το καταστατικό και τους νόμους, τους όποιους νόμους τέλος πάντων διέπουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να κλείσει εντελώς τη ρευστότητα σε ένα κράτος μέλος. Και ούτε καν να συζητάμε για τι έγινε την εβδομάδα του δημοψηφίσματος και λοιπά, δημιουργώντας έξτρα πίεση και οδηγώντας έναν οικονομικό στραγγαλισμό παύλα εκβιασμό. Αυτό. Είναι το μόνο χαρτί ίσως που θα δώσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ιστορίας και δεν ξέρουμε ακόμα. Τέλος πάντων, εσείς τότε λέγατε Βάστα Γερούν και τα λοιπά. Θυμάστε που γράφατε μαζί με τον, που υπογράφατε την έκκληση του Θάνου Τζίμερου προς την Μέρκελ, έλα να μας σώσεις και τέτοια. Εκεί έλα μας σώσεις, ήταν ή τράβα την πρίζα. Το θυμάμαι πιο κοντά στο έλα να μας σώσεις, αλλά για τον Τζίμερο μπορεί να είναι το ίδιο και το τράβα την πρίζα. Mm-hmm. Ναι. Ωραία καιρή τότε. Με το Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, να λέει πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ότι βλέπει κρίση ρευστότητας στην Ελλάδα. Θυμίζει off the sun. Είναι πάρα πολλά ωραία πράγματα. Πρωτοφανής δήλωση για κεντρικό τραπεζίτη. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δημιουργώντας έξοδο καταθέσεων. Πανικό, ναι. Ναι. Γιατί λογικό. Ανάλογο με τότε, ο Παπανδρέου τριγυρνούσε και έλεγε ότι είμαστε κυβερνόμενοι μια διεφθαρμένη χώρα. Ναι. Σε πολιτικό επίπεδο αυτό. ΣΥΡΙΖΑ να σκίζει μνημόνια τότε. Εγώ ήμουνα στο βίντεο με το Ρουβά, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, λέει ο Γιάννης. Εντάξει. Ποιο είναι αυτό το βίντεο με το Ρουβά? Είχε βγάλει ο Ρουβάς ένα βίντεο υπέρ του ναι. Ναι. Θυμάσαι, είδε δραματικό βλέμμα και γιατί πρέπει να. Κάτι για την Ευρώπη και να, γιατί πρέπει να απολογούμε. Τα λίγο. Και του είχε απαντήσει ο ένας. Κλεονάς, ποιος? Όχι, του είχε απαντήσει ο συμπροταγωνιστής του στο Alter Ego σε μια ταινία. Τι πάω και θυμάμαι τώρα. Ναι, ναι, όχι. Ήταν πολύ ζωντανή η εβδομάδα δημοψηφίσματος. Ήταν ένα από τα μικροεπισόδια της. Μ' άρεσε. Ναι. Μ' άρεσε. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει σε βίντεο το Press. Αν πάτε στα most popular, θα δείτε ότι το πιο δημοφιλές βίντεο που έχει ανεβάσει ποτέ το The Press Project είναι το κλάμα Μπογδάνου. Ναι. Είναι γύρω στις 570.000 views. Ποιος δεν θυμάται τώρα τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να κλαίει καθώς φοβάται ότι θα τον διώξουν από την Ευρώπη, σαν να τον βγάζουν αποβολή, ας πούμε, σαν να τον βγάζουν από την τάξη, να του λένε όλα τα παιδάκια εδώ, εσύ. Όχι, είναι σε Μπογδάνε, βλέποντας τον κομμουνισμό και τον ολοκληρωτισμό να εγκαθίστανται στη χώρα. αυτό. Δήμηταρ, εγώ από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος θυμάμαι έντονα την αίσθηση που είχα από την τοπική κοινωνία εδώ, ότι πραγματικά ο κόσμος ήταν έτοιμος για κάθε είδους σύγκρουση. Κανείς δεν είχε φοβηθεί. Αν μη τι άλλο, υπήρχε ένα vibe ελευθερίας στην ατμόσφαιρα. Δεν το είχες καταλάβει καλά. Αυτός ήταν ο κόσμος που έλεγε: ναι, θέλαμε να μην εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά αν δεν εφαρμοστεί αυτό, ας εφαρμοστεί κάποιο άλλο παραπλήσιο. Αυτό ήταν το vibe. Αυτό ήταν το βαθύτερο vibe των ημερών, το οποίο διερμήνευσε ορθά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοψήφισμα. Ναι, και να γίνει και επένδυση στο ελληνικό. Αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό ήταν ισχυρό μέρος του vibe. Εγώ το θυμάμαι στο δημοψήφισμα αυτό να φωνάζει ο κόσμος. Ναι. Επενδύσεις που φώναζε και ήθελε και το ελληνικό. Γι' αυτά είναι από τα πράγματα που πάντα ο κόσμος τα ζητάει. Ναι. Και επειδή τα ζητάει ο κόσμος και επειδή πάντα υπάρχει αυτό το αίσθημα του για την υγιή επιχειρηματικότητα, ψηφίστηκε ακόμα μια σύμβαση, τέλος πάντων ένα μέρος της σύμβασης για το ελληνικό, που μάλιστα δεν επιτρέπει και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με την καταγγελία του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25, και αυτό ψηφίστηκε πάλι από Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε ψηφιστεί και η προηγούμενη σύμβαση για το ελληνικό. Τότε που, τότε που το καλύτερο άρθρο ήταν από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Μπελαβίλα, για το τι συμβαίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ψήφισε πάλι ναι. Αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει τροποποίησεις προς το χειρότερο, αλλά. αποφάσισε τότε να το παίξει συνεπής ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει: αφού και εμείς το είχαμε προωθήσει στο ελληνικό, τώρα θα το ψηφίσουμε. Δεν γίνεται να είμαστε ασυνεπείς. Σωστό είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Είναι και για λόγους ειλικρίνειας, ευθύτητας και καλής επικοινωνίας με το πολιτικό κοινό. Mm-hmm. Καλά κάνανε. Αυτό τώρα εξαιρούνται αυτές οι διατάξεις για τις οποίες είχαν ήδη γίνει προσφυγές, έτσι δεν είναι, ναι. αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, γιατί κατά τα λοιπά, ξέρετε, εδώ πέρα η νομοθέτηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάς να δεις, να φτιάξεις τις ρυθμίσεις που θα βολεύουν τους υποτιθέμενους επενδυτές και μετά να δεις πώς θα τις θωρακίσεις νομικά, ώστε να μην μπορούν και να προσβληθούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η αγωνία, η κάψα του σημερινού νομοθέτη. Και πολύ λογικό μου φαίνεται και μπράβο τους. Η ανάπτυξη μιας πρότυπης έξυπνης πόλης μέσα στην πόλη θα δημιουργήσει ένα νέο προορισμό υψηλού επίπεδου, προσελκύοντας επισκέπτες, νέους κατοίκους και επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμα περιμένω αυτού του επενδυτές από το εξωτερικό. Είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας αυτός. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του ελληνικού έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στις αξίες των ακινήτων, η οποία αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι αναζητούν κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα σε μια περιοχή που θα είναι σε λίγα χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δηλαδή, έχεις ένα έργο που τα ακούς 10 χρόνια και δεν γίνεται. Σίγουρα θα πας να αγοράσεις τώρα ακίνητο δίπλα στο ελληνικό. Είναι σίγουρο αυτό, είναι πολύ καλή κίνηση να αγοράσεις τώρα ένα ακίνητο δίπλα στο ελληνικό. Γιατί είσαι σίγουρος ότι με τη Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει το έργο. Όπως το έχουμε δει τόσες πολλές φορές να προχωράει. Όπως έχουμε δει τις μπουλντόζες τόσες φορές. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την Πέπη Πέρκα, που αναφέρθηκε στη συνεισφορά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλουμε, την αξιωματική αντιπολίτευση, να διαγωνίσει και να λέει εμείς. Όχι, εμείς κάναμε περισσότερα. Όχι, εμείς κάναμε περισσότερα για τον κύριο Λάτς. Όχι, εμείς κάναμε περισσότερα για τον κύριο Λάτς. Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα οικόπεδο χωρίς τοπογραφικό, άκου τώρα, με μια σύμβαση που απαιτούσε πολλές γιορθωτικές κινήσεις, ξέρουμε, και χωρίς καμία θεσμική, διοικητική και πολεοδομική ορίμανση του ακινήτου. Mm-hmm. Ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ για τις διορθωτικές κινήσεις. Οι διορθωτικές κινήσεις είναι να αλλάξει και 10 φορές την νομοθεσία μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια. Τις κάναν όλοι αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνταν για το ελληνικό. 10 έχει καταγράψει καθημερινή, να θυμίσω. 10 αλλαγές στην νομοθεσία για να προχωρήσει αυτό το πράγμα στο ελληνικό. Ωραία, αύριο θα ανοίξω το ντουλάπι και θα βάλω στον μπολ μου αξίες ακινήτων. Λέει ο Δεσάρα, λαϊκισμός τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχετε καταλάβει τώρα ότι με τις αξίες των ακινήτων και τις επενδύσεις είναι, είναι το trickle down. Trickle down. Oh, trickle economics. Down. Trickle down. Oh, oh, oh. Δηλαδή δίνει ο άλλος, κινείται η οικονομία και σταδιακά φτάνεις κι εσύ να έχεις κομφλέξ για τον μπολ σου. Σωστά, σωστά. Ναι. Δεν πειράζει που ξέραμε ότι εδώ και 30 χρόνια ότι αυτή η μέθοδος να κυκλοφορεί ο πλούτος έχει αποτύχει και μετρούνται σε 3 εκατομμύρια στις offshore κλπ. Ή ότι το παραδέχτηκε μέχρι και η κυβέρνηση Biden στις ΗΠΑ. Έστω επικοινωνιακά προς το παρόν, αλλά εντάξει και με κάποιες κινήσεις το δώσω. Αν θα μπει η Λαμπρινή να φωνάζει βέβαια. Αλλά ναι, ναι, ναι. Εμένα πάντως μαλογάκι μου μοιάζει. Κάτι μας βάζετε εκεί πέρα, κάτι φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, Βασίλης Κικίλιας. Θα κάνουμε συνέντευξη τύπου Σταύρος Θεοδωράκης. Θυμάσαι που κάνει αυτές τις μονολεκτικές ερωτήσεις, ναι, που έχει κοπιάσει πάρα πολύ. Βασίλης και στον άλλο απέναντι και του λέει Βασίλης Κικίλιας. Φάουλ. Και πρέπει. Λες μια λέξη, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Λες ναι. Βασίλης Κικίλιας και μετά την κάνει όλη τη δουλειά ο άλλος. Time out. Δεν είναι ότι θα υδρώσεις κιόλας για να φτιάξεις μια ερώτηση και να πεις ο υπουργός είχε πει ότι και μετά έγινε αυτό και εκείνο και είπε 70%, αλλά δεν διευκρίνησε ποια ημερομηνία και τέτοια. Που θέλει λίγο, όχι πολύ, αλλά λίγο υδρότα. Mm-hmm. Δεν κάνεις αυτό, λες. Θάνο. Βασίλης Κικίλιας. Ναι. Σε ικανοποιούν, σε καθησυχάζουν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για την πορεία του εμβολιασμού ή διατηρείς κάποιες ανησυχίες? Κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα και περισσότερα. Πώς είναι εμβολιασμένοι σήμερα? Ήταν 5 εκατομμύρια πριν από λίγες μέρες. Δεν θα είναι 6. Δεν θα έχουν πάει 6-7. Ναι. Πιστεύω. Κάτσε, 2 εκατομμύρια το μήνα δεν εμβολιάζουμε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Φαντάζομαι τώρα θα είναι. 6 εκατομμύρια θα είναι. Ναι. Και αυτοί που μπήκαν στις λίστες δεν θα είναι περισσότεροι? Ναι, άμα μετρήσεις και αυτούς που θα εμβολιαστούν. Δηλαδή, με τι σύστημα μετράμε τους εμβολιασμένους? Μετράμε. Υπάρχει το σύστημα Μητσοτάκη. Μπράβο. Μετράμε σύριγγες. Ναι. Υπάρχει το σύστημα Πιερακάκη. Δεν μετράμε μόνο σύριγγες. Μετράμε και wannabe σύριγγες. Δυνητικές σύριγγες που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, ναι, σωστό. Το απόθεμα που έχουμε. Τις εγγραφές στην πλατφόρμα. Ή αυτό που λέμε τα κιλά που θα χάσω. Ναι. Δηλαδή, ζυγίζεσαι, σου λένε πόσο ναι. είσαι και λες είμαι 73, ναι. Θα χάσω και άλλα 9, ναι. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου. 73 μείον 9, 60. Έλα ρε Θάνο. 64. Ναι. Δεν πολύ. Κάπου χάθηκα. Όχι, το έκανα για να δω, να σε δοκιμάσω. Επειδή έκανε μια καλή διαίρεση πριν. Έκανε μια καλή διαίρεση πριν για να με εντυπωσιάσει. Καλά, ναι. Ναι. Να θυμίσω ότι δεν είμαι μόνο τη θεωρητική. Θάνο, ο Βασίλης Κικίλιας. Όχι. Λοιπόν, είπε τώρα ο Κικίλιας ότι μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Δεν την λες δηλαδή μια δήλωση που ρισκάρει πάρα πολλά. Όπα, όπα, όπα. Ξέρεις τι θερμοκρασίες έχουμε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο? Τι θερμοκρασίες έχουμε? Δηλαδή. Δεν έχουμε πολύ ψηλές. Έχουμε. Δεν μπορεί να θεωρηθεί καλοκαίρι Οκτώβριος. Καλοκαιρία ότι έχουμε, αλλά. Τώρα με την κλιματική αλλαγή οι παλιές Θάνο δεν πάει έτσι. Είναι ο Αλωνάρης, ο Θεριστής, αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά είναι παμπάλες, πατροπαράδοτες αξίες. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να μας πει ο Κικίλιας. Εγώ φταίω που δουλεύω για αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, λέει θα έχει εμβολιαστεί το 70% της Ελλάδας και αυτό θα είναι επαρκές ποσοστό για την επίτευξη της ανοσίας αγέλης. Ναι. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Δύο πλευρές βαρύνονται με ευθύνες, πολύ σημαντικές και δεν δίστασε να τις κατονομάσει ο Υπουργός. Φταίνε οι πολίτες που αρνούνται το εμβόλιο και οι εταιρείες που δεν παραδίδουν τις δόσεις που έχουν συμφωνήσει να παραδώσουν. Εντάξει, είναι και μικρά τα ποσοστά. Σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται ότι είναι μικρά τα ποσοστά των αντιβολαστών και των αρνητών. Αλλά προχωράμε, ναι. Θα έρθει κάποια στιγμή. Εντάξει. Που θα έρθει κάποια στιγμή που θα ξαναλέμε εμείς τα λέγαμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Αν υπάρξει μια τέτοια συζήτηση, θα το συζητήσουμε κι εμείς. Προς το παρόν δεν έχει. Δεν έχει προκύψει αυτό το ζήτημα και μάλιστα έχει γίνει και επικοινωνιακή προσπάθεια από την κυβέρνηση να το θέσει και σε πείσμα των στοιχείων. Mm-hmm. Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν κάνει όλοι από την ηλικία των 18 και άνω το εμβόλιο μέχρι και τον Ιούλιο. Μάλιστα. Στα νησιά οι εμβολιασμοί προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν και άλλα πέρα από αυτό της Johnson & Johnson. Και εδώ πέρα, ξέρεις, ο στόχος είναι να έχουν κάνει όλοι από ένα εμβόλιο. Είναι μια διατύπωση πάλι, κάπως χαλαρή. Ο στόχος είναι. Εντάξει. Είναι πάλι. Τα 73 κιλά, ίσως 64 κιλά. Μετράω αυτά που έχω ήδη χάσει. Μετράω και αυτά που θα χάσω. Παρεμβάλλονται και κάτι γιορτές που συνήθως μαζευόμαστε το 15 Αύγουστο και τρώμε και τέτοια. Δεν είναι ότι μπορείς να κάνεις και μια ακριβή πρόβλεψη. Πολλές αργίες μέσα στις γιορτές, μετράει αυτό. Ναι. Και να οι μπακλαβάδες, δεν το συζητάμε τώρα. 15 Αύγουστο. Στην πέρα πέφτει 15 Αύγουστο, ας πούμε. Ο Μιχαήλ λέει. Αν πέφτει 15 Αύγουστο και Παρασκευή ή Δευτέρα ή Τρίτη και όλα Πέμπτη που πάει τετραήμερο, εντάξει. Χάνονται μέρες από το πρόγραμμα. Δεν θα φταίει ο υπουργός μετά που δεν έχουν υπολογιστεί αυτά. Το Αγίου Πνεύματος δεν είναι και κάπου Ιούνιο. Ναι. Έχει πολλές αργίες το καλοκαίρι. Πού να βγάλεις. Παιδιά, δεν γίνεται τώρα. Πού να βγάλεις άκρη. Γιατί μετά θέλετε και να μην δουλεύει, να τηρούνται οι αργίες και όχι να μην δουλεύεις Κυριακή, όχι να μην δουλεύεις 15 Αύγουστο και τέτοια. Αποφασίστε τι θέλετε. Λοιπόν, Μιχαήλ, 12 εκατομμύρια γάντια έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για τον εμβολιασμό. Μπράβο. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε. Έτσι. Μάσκες δεν θα είναι παραπάνω. Βάζε. Όχι, μωρέ, γιατί. Είναι μία, αλλά πόσες φορές. Πόσες... Δεν θα αλλάζεις με κάθε πελατάκι εκεί πέρα. Κλείτε, μην αλλάζεις με κάθε. Τι, με κάθε. Θα έχουν τις καλές. Εμβολιαζόμενο θα αλλάζεις. Δεν έχω δει εμβολιαστικό κέντρο ακόμα, Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Γιατί μου το χτυπάει κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδιά. Όχι, δεν είπα προς εσένα, ήταν το παράπονο μου γενικά. Οπότε λέει κάτι, είπε μέχρι Ιούλιο ο υπουργός. Εγώ μέσα Ιούνιο περιμένω να μπω στην πλατφόρμα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι εκτιμήσεις του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είναι πολύ προσεκτικός, παιδιά. Να θυμίσουμε ότι ο Βασίλης Κικίλιας δεν θέλει να δεσμεύεται για πράγματα τα οποία δεν μπορεί στη συνέχεια να κάνει. Είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του και αυτό τον χαρακτηρίζει. Ναι. Και θυμόμαστε από την αρχή, από τον Νοέμβριο που συζητάμε για τα εμβόλια. Γιατί δεν ξέρω τώρα αν το θυμάστε, μπορεί να μην το θυμάστε, γιατί έχουμε ξεκινήσει τον Νοέμβριο αυτή τη συζήτηση για τα εμβόλια. Βγάζει πολύ συνέστημα. Από τον Νοέμβριο. Εσύ τώρα δεν είναι φοβερό ότι κάναμε αυτή την κουβέντα Νοέμβριο. Ναι. Νοέμβριο, δηλαδή είναι πολύ καιρό που έχουμε φάει να συζητάμε για αυτό το θέμα. Ναι. Μέχρι να ξεκινήσει να έχει μια σημασία. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά αυτό ήθελα να πω, ότι ο Βασίλης Κικίλιας είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του, ώστε ποτέ να μην νιώσετε προδομένοι από τον Βασίλη Κικίλια. Ο Βασίλης Κικίλιας ξέρει να προσέχει, ξέρει τι λέει. Βασικά η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, απλά δεν δίνει ραντεβού για την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό για ποιες ηλικίες. Τώρα είναι η φάση γαλάζια ελευθερία που έχει κάπως υποκαταστήσει την επιχείρηση ελευθερία. Πού να πάει για να εμβολιαστώ, στη Γαβδό. Μπορώ να πάρω άδεια και να πάω και να εμβολιαστώ κιόλας. Να πάω σε κανένα σάκι. Να πάρεις άδεια και να πας άδεια εμβολιασμού. Άδεια εμβολιασμού που σε νησιά εμβολιάζω. Συγγνώμη. Δεν έτυχε. Α, και τι, και πας και. Υποθέτω δεν είναι τόσο απλό, αλλά πας το δοκιμάσουμε. Μια μοργό. Κάνει που το λέμε τώρα, είναι όπως αυτό που δεν προδίδεις τις καλές παραλίες στον αέρα και λες θα πάω κάπου, αλλά δεν σας λέω. Όχι, δεν γίνεται αυτό που λέω, αλλά μπορώ να δοκιμάσουμε, άμα γίνεται έτσι. Δες το και σαν ρεπορτάζ. Πάμε μαζί για ρεπορτάζ στην Αμοργό. Μύκονο και Σαντορίνη. Για τους κάτω των 30. Α, συγγνώμη. Το δοκίμασε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτω των 30. Μάλιστα. Λοιπόν. Έλα Σκόπελος, όπα. Άρχισαμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μισό να σημειώνω. Αν κάνεις vlog το ταξίδι, Θάνο, το χρηματοδοτούμε. Κάτσε, κράτε τα λεφτά σου, θα χρειαστούν. Ναι, παιδιά, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με αυτό. Θα όχι, είναι, για Σκόπελο. Θα είναι ένα βηματάκι πιο συναρπαστικό από ταξίδι στη Σκόπελο. Ναι. Μπορούμε, μέχρι εκεί μπορούμε να αποκαλύψουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν αξέχαστη η μέρα που περάσαμε μαζί σας, όπως όλες οι μέρες που έχουμε περάσει μαζί. Εγώ αύριο δεν θα είμαι εδώ, θα ταξιδεύω, αλλά θα σας αποζημιώσω με ένα υπέροχο βίντεο που θα δείτε μετά από την ομιλία μου. Να είστε καλά. Γεια σας.